أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة الحجرات مدنی سورة تے ترتیب دے سورتنوں کے 49 یوکم 15 اور ترتیب دے نزول کی یوصل اسپاگم پس سورة مجادلینا نازل شہرے مخی سورة سرا ربط پا گنو وجو دے. اول وجہ مخی سورت کی واللہ سمیات کی ویلیو سور فتحہ کے چاچی دا اللہ دا پیغمبر تابداریو کا نالا با جنت ور کی ومیت اللہ و رسولہو يدخله جنات تجري من تحت الانهار. چاچی تابیداریو کا دا اللہ و دا پیغمبر نالا و جنت ورکی ندی صورت کی حجرات کی اس سوال سمیات کی ہوئی وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يلتكم من اعمالكم شيئا. تاسو تابیداری کوئی دا اللہ دا پیغمبر نو کم بنکی تاسو تا تاسو دا عمل اجر. دویم وجہ مکی صورت کی اتلہ سمیات کی مکی صورت کی اتلسم آیات کی ہوئی سورۃ فتح کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ دا مومنان صحابونا راضی دے. پہلی سورۃ کے حجرات کی ہوئی نبی علیہ السلام تا اللہ صحابہ غرکڑی دی اولائک الذین امتحان اللہ قلوبہم لتقوی. اللہ دا دی صحابہ زرنا تقوی لغور کری دی نبی علیہ السلام ملگی تیات اخوخ کری دی. در ایم آجا مخی صورت سور فتحہ پائے کے تنظیموں پر تعظیم و عزت و نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تابیداریو کا اجتا نبی علیہ السلام تابیداریو کا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ دا مومنانو زلنبانی اتمینان رو لے گلو. پس سور حجرات کے ہوئی دی صورت کے ہوئی سید نبی علیہ السلام تابداریو کئی لا ایائیو الذین آمنوا لا ترفو آسواتکم فوق صوت النبی. د نبی علیہ السلام په आवाज خپل आवाज مونږ ته وای د نبی علیہ السلام په طریقو باندې خپلې طریقې مونږ ته وای سلورم اوجا مخکې صورت کې آت نتیز کې ویلو محمد رسول الله مخکې صورت کې آت نتیز کې ویلو محمد رسول الله اخري آیات کې په دې صورت کې وایي چې څوک د نبی علیہ السلام نافرمانی کوي نداو عمل برباد دے دوے میاد کیوئی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْزِكُمْ لِبَعْزٍ أَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ نافرمانی دے نبی علیہ السلام مکوئی عمل بمو برباد شی پینزم آوجا مکی صورت کے مکی صورت کے ویلیو درہم آیات مکی صورت کے فتح کے ویلیو آت نمبر 24 کے کلمت التقوی سورہ فتح کے ویلیو چو صحابہ کرام سرہ کلمت التقوی لازم کروا آیت نمبر 24 کی ویلیو چی کلمہ دا تقویٰ دائی صحابہ سر لگو لیو نپدی صورت کی ہوئی درہم آیات کے اولائک الذین امتحان اللہ قلوبہم لتقویٰ دیز لنا اللہ تقویٰ تا خالص کری دی شپاگم آواجا مکی سورہ فتح کے بیان دا بشارتو او دا تنظیم مکی سورت کے بیان دا بشارت او دا تنظیم پدی سورت کے حجرات کے آداب سبا ذکر کئی وہ آداب ذکر کئی آداب سبا وہ آداب ذکر کئی دیو جنا متصل اوڑو نورم گن وجوہات ترے امتیازات تصورت دا صورت ممتاز پا اول آیات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دا اللہ دا پیغمبر نمخی کی گئی ما دانگی دا صورت ممتاز پدوی میات لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قل آوازنا دا نبی علیہ السلام پا آواز بانی مونشت ہوئی دانگی دا صورت ممتاز دے پدوی میات آیت نمبر 3 امتحان اللہ قلوبہم لتقویٰ اللہ دے زلون خالص کری دی تقویٰ دا پارا دانگی دا صورت ممتاز دے پاوم آیات دانگی دا صورت ممتاز دے پا یولسم آیات او دولسم آیات باندی سورہ حجرات کی خلاصہ دا صورت ہو سورہ حجرات کی آداب سبعا و آداب بیانی دپارت دا اصلاح دا معاشرے دا معاشرے اصلاح کی آداب سبعا بیانی و آداب و سره سره داغي نشاندهي کو اول ادب مومنان ته الله وي چې د قران او سنت نه مخ کې کیږي یا ایو الذین آمنو اے ایمانوالو اے مومنانو لا تقدمو بین دلاله مموکے کے گئی دا حکم دا اللہ نا ورسولی او دا حکم نا پیغمبر علیہ السلام نا قرآن و سنت نا مموکے کے گئی لا تقدمو بین دلاله ورسولی مموکے کے گئی دا حکم دا اللہ نا او دا حکم نا پیغمبر علیہ السلام نا دا قرآن و سنت شہرتو کئی دا زان شہرت مکوئی قرآن نا ممخی کے گا زان شہرت مکو دا قرآن شہرتو کا قرآن ٹولی دنیا لورسوا دانگی دا نبی علیہ السلام دا طریقو شہرتو کا دا قلو طریقو دا قل زان شہرت مکو مخالفت دا قرآن و سنت مک تفسیر روح المانی معنی کئی مخالفت دا قرآن و سنت مکوئی قرآن و سنت تا ممخ کے گا تو مطلب ہو مخالفت مکوئی دا قرآن و سنت ہو لا تقدمو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تقدمو ممخ کے گئی بین دا اللہ نوکم دا اللہ نو ورسولیو نوکم دا پیغمبر علیہ السلام نو دا قرآن و سنت مخالفت مکوئی وَاتَّقُوا اللَّهَ أَوَيَنِ قَيْدَ اللَّنَا إِنَّ اللَّهَ يَقِنًا اللَّهُ سَمِعٌ عَلِيمًا عَلِدٌ كَعَالِمْ دَيْن دو قرآن سنة شهرتو کا دا اللہ دین خلق اللہ رسوا زان ما مشهور ہو تو زان شهرت ما کوا مومنانو توئی دارنگی دویم عدب ہو مومنان تیا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا ترفعو موجتو ای اصواتکم آوازن ساسو فوق صوت النبی دپاس ناواز نبی علیہ السلام خفل آواز دنبی علیہ السلام پا آواز موجتو سمتبا یعنی دا نبی علیہ السلام پا طریقو باندی خپل طریقی موجتا ہوئی لا ترفو اصواتکم موجتا ہوئی آوازن سانسو فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام ولا تجہرو آپا زورا موائی پتیزا موائی لہو دلرا بالقال ویناو کجار بازکم پشان تیز ویلو بازکم دا بازو تاسو لبازن بازو لران قل میس کی جسنگا خبر کوئی گپ شپ لگوئی کولو داسی نبی علیہ السلام سرا ازادی مکوئی دارنگی خپل مشر داغا عدبو کا دا خپل پلار عدبو کا دا خپل مشر عدبو کا داغا مخ کی بیعدبی مکوئا ولا تجروا لهم بالقال او پتیزم ہوئے دل رویناو کجار بازکم پشان تیز ویلو دویناسا پشان تیز ویلو بازکم بازستاسو لبازن بازلرو انتحبت آمالکم انتحبتا شبر بازنشی آمالکم عملنا تانسو وانتم لا تشعرون اتاسو بنپوئے گئی ان اللذین آمیشکا کسان یعوزونا چخکتکوی اسواتهم اسواتهم آوازنا ددئی خکتکی پسکی اسواتهم آوازنا ددئی عند رسول اللہ فرید پی امد اللہ اولائک الذین آدھا کسانی امتان اللہ چی خالص کنی دی اللہ اخلصہا امتحنا اخلصہا خالص کنی دی دل را اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پاک کری دی دی زلنا نہر یو قباحتنا وجعل فی قلوبهم الخوف من اللہ او دا اللہ یرے دی دی پسنو کی گر پیدا کری دا اولائک اللذین دا کسانی امتان اللہ چی خالص کری دی اللہ قلوب هم زرنا ددئی لی تقوى دپارا دتقوى دپارا پریزگاری لهم سیدئی نرم آفلت مخنا واجر عظیم او عجر رین ان الذین بشکا کسان ینادونکا سیاواز کئی نیتاتا من وراء الحجرات اخوانا کوٹا گئی نو رسل کوٹا گئی نو اکثر ام زیاد دینا لا یاقلون نپوئی گئی. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی عرب کل کل کسر ذکر کی مطلب داغی نٹولوی بار والا دے نکورنا او نبی علیہ السلام تا آواز کئی نا اللہ وئی دے کیا کلنشتا ان اللذین بشکا کسان ینادون کا چی آواز کئی تاتا من وراء الحجرات رسل کوٹا گئینا اثر ام لا یاقلون زیاد دینا اقل بکنشتا زیاد دینا نپویگی. نبی علیہ السلام دو حجرے مبارک ناک بہر ولال دو آواز کئی یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ وی چاہا دے کور نبار ولال دے دروازہ کی آواز تشغی وی یا محمد ان اللذین بشکا کسانی انادون کسی آواز کئی نہیں تاتا من وراء الحجرات رسل کوٹکونا اثر ام لا یاقلون زیاد دینا نپویگی اقل بکنی شام ادبار اولادی رکونا او آواز کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ و ادبار نپویگی اقل بکنی شام نو چی ردی دینا و تشغیوے چی اللہ و کورنا تبار اولادی او آرادے کچھے وئی نو اکثر ام لا یاقلون زیاد دینا اقل بکنیشتا زیاد دینا نپویگی. نبی علیہ السلام روزہ مبارک چرا مسجد نبوی تا شلال سے نباب جبرائیل علیہ السلام بچے بکمہ دروازہ رات لو آ دروازے باندھے بر دعا لکھ لے او پائی لکھ لی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دا سنی لکھ لی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دینی لکھ لی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نالا سلامتی دی درود و سلام دی پا پیامبر دا اللہ علی رسول اللہ. بہر دا نبی علیہ السلام روزہ مبارکا او پا دروازہ چی بہر دا لکلی دی دی ترمیل دا تقریباً دولس قدم فاصلہ را مانا آپ کرے را دولس قدم کے دا لکھری الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور دے دینا تو دے چاہے وہی یا محمد یا حرف ندا دا بولی کی ماں کیا اللہ یا محمد یا حرف ندا دا اور یا سڑے سے حاضر بھی موجود بھی نہ یا وانی سرے آواز کئی اے فلانیا پختو کی ہوئی اے فلانیا چا موجود وی او چې موجود دین بیا ته نه وی بیا ته आवाज نه کوي ندی ردی دی نا نبی علیہ السلام تاوات کہ یا اللہ یا محمد اور نبی علیہ السلام ہر جے کے حاضر ناظر گنی نالا صفات و لور کئی نالا بریلیان و عقیدی ان اللذین آؤ بشاکا کسان ینادونکا چواز کئی نہیں تاتا من ورائی الحجراتی رسل کوٹا گئینا اکثر ہم لا یاقلون زیاد دینا نپوئی ولو انا موقع جرمی سک دین صبرو صبر کرنے دین حتا تنی پنی تخر جہلیم چیوزے تپ دیبانی لکانا خیر اللہم دعوی قرو دین دپارا دین انتظار کرے بار والا روئے چی ترو تیوے ندا آوازن ندا بہتر روا دې انتظار کړو والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی درم ادب مؤمنان ته وي چې ته یو به اعتبار لرلو داګه داو په خبره وایې کین نه کوي تاکي کو یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو ان جاءکم کرجی تاسو تا فاسقن یو بید بارو بنا بہن پیو خبر باننی فتبینون تاکی کوئی لٹو نا کوئی ان تصیبو اللہ تصیبو چو نرسے گئی تاسو قومن یو قوم تا پی جہالتینو پنا پوئی تیسرو فتصبیحو وسبغل زیتا سو علاما پابانی فانتم چکڑیتا سو نادیمین خپیمانا وعلمو پوچھے ان نبیکم یکنن پتا سو گئی رسول اللہ سنت پیغمبر دا اللہ نی اس خدا اللہ پیغمبر نشتا دنیا نے تشریف اڑے دے نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف اڑے وعلمو پوچھے انبیکم رسول اللہ یقیناً پتاسو کے رسول دا اللہ نے نو رسول دا اللہ دنیا نے تشریف اڑے دے مطلب ہو سنت طریقے پتاسو کے موجود دیتا نبی علیہ السلام انبیکم یقیناً پتاسو کے رسول اللہ رسول دا اللہ یعنی پیغمبر طریقے نا پیغمبر دا اللہ دی نبی علیہ السلام دنیا نا تشریف اڑے دے تاریخ صغیر دا امام بخاری رحمہ اللہ صفحہ 53-54 کی اول جلد کے اب آپ کی دی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے عن عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن سلاس و ستین نبی علیہ السلام وفاسو لفظ رو توفیہ نبی علیہ السلام وفاسو او امن ادریس پیت کالو اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت ہے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ ثلاثہ عشرۃ سنہ یوحا الیہ وبالمدینہ عشر سنین نبی علیہ السلام مکہ کے دیالس کال تیر کو نکلا ہوتا اللہ پیغمبری ورکان اب مدینہ کے لس کال تیر کڑیو اب یہ لکھی ہوا ماتا وهو ابن ثلاث وسنتين تلفظ ما تروڑی مخیوی توفی النبی او سوی وماتا او وفاس نبی علیہ السلام وهو ابن ثلاث وسنتين او داو عمرو دریس پیت کالو دانگی بل روایت کی رازی امدابداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابو انسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة ومكث بمكث ثلاثة عشر يوحى إليه نبی علیہ السلام تا د سلیتو کال په عمر کې الله پیغمبري ورکا اماګه کې دیانت کال تیر کا ثم عمر بن هجرتين فهاجرم بیا تا الله حکم کو په هجرت نو هجرت وکو فهاجر عشر سنین و مات ان ما هجرت دې جو کو مدینه کې بیا لس کال تیر کو و مات او فاس و او امنون سلاسی و سنتین او مرد ریس پیت کالاو دارنگی سلو رم روایت ام دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحمان دے مکس النبیو بمکتا سلاسات عشرا و توفیا و او امنون سلاسی و سنتین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحمان فرمائی چې نبی علیہ السلام مکه کې دیار لس کاله تیر کړو او مدینه کې لس کاله وتوفیا او وفات او ومن ثلاثه و سنتين اور درې په تو کالو دا یې پینځم روایت راځي دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما قبض النبی صلی الله علیه وسلم وهو ابن ثلاث و ستين نبی علیہ السلام روح قبض کرے سو او عمر دریس پہ اتکال آو شفاغم روایت راضی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مات النبی وهو ابن ثلاث و ستين نبی علیہ السلام وفات عمر دریس پہ اتکال آو ومات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو ابن سلاس و سنتین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات دا عمر امدریس پہ اتکال ہو وما تعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو ابن سلاس و سنتین او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات دا عمر امدریس پہ اتکال ہو نبی علیہ السلام دنیا تشریف ہو رہے مانا اس دارا وَعَلَمَا پُوِسِ اَنَّبِيكُمْ یقیناً بتا سو کہ رسول اللہ سنت پیغمبر اللہ نے لو یتیوکم کچرے تابداریو کہتا سو فی کسیرن لو یتیوکم کتابداریو کی ساسو فی کسیرن پڑے روکے من الامر لکارننا لانے تم خواقاو تنگ بشیطان سو ولیکن اللہ علیکن اللہ حبب علیکم الایمان خوکڑے دی تاسو تا ایمان آو وزین او آخیز اکڑے دی دیل آو ای قلوبکم وزرن تاسو کی وکر رہا علیکم الکفر آو آو بریخ کار کرے تاسو تا کفر آو والفسوق بدکار والعصیان انا فرمانی خلاف دا نبی علیہ السلام اولائک هم الراشدون دا کسان هم دینی پس ملار باندی روان اولائک هم الراشدون دا کسان دینی پس ملار باندی روان فضل من اللہ دا میرا بانی طرف دا اللہ نو ونعم ونعمت والله عليم حكيم دا پنی غلار باندې چې روان دي نو فضل من الله دا مهرباني تر باندې الله نو ونعم ونعمت الله والله عليم حكيم الله په دې حکمت والا سلورما ادب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ وَكَذَّبُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنَانَ جَنْغُكِين فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نُصْلِحَ كَيْ پَمَن دَ دِوارُ كِين فَإِمَّا وَتَهْدَاهُمَا پس که زیانتے ہوں کی خلاف ہوکی او دلی دوار ہونا علال اخرا پبل ماننے یا زیادے ہوں کی پبل فقاتل اللہ تینو جنگ کوئی ہا کر سارا تبغی کیا زیادے کئی حتی تنی پوری تفیع آئلا امر اللہ چیرو گرزو کمنا اللہ تاؤں فَإِنْ فَاعَتَوْتْ پس کچرے روکا دیدو فاصلی انو صلحہ کوئی بینہما فمیندنی دوارو کی بلاد دی فانصاف واقسی تو انصاف کوئی ان اللہ بیشک اللہ پانکو یحب المقسطین منہ کین انصاف کون کو سرام انما المؤمنون یقینا مؤمنان اخواتن رونا دی فاسلیو بینا اخوائیکم نصلحا کوئی پمیند رونا تاسوکی واتقوا اللہ او غیر گئی دلنا لعلکم ترحمون خامقات رحم اکلیشی پتاسبانن پینزم آدابا یوم البرٹو کی مکوئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا یرفتو کرنکے قوم یو قوم من قوم دنورو دبل قوم پورے قوم چی مقابل دنسا کی راشی نمرات چی نبیہ سریوی لا یرفتو قوم تو کرنکے سری من قوم دنورو سرو پورے اتا ایکونو زنی چی شبندئی خیرم منم غرد دینا ولا نساء آن خدی من نساء اند نور خود پوری نرٹو کی کئی خدی نور خود پوری اتا زد ایکن خیرم من ہننا ایکن چی شبا خیرم من ہننا غرد دینا ولا تلمیزو او اے ملگوی داک ملگوی انفرساکم فقل ملگرو باننی ولا تنابزو او بد نمونا ما ولا تنابزو بالالقام با او بد نمونا ما اخلی بیسا الاسم الفسوقو دیرنا کردی نمونا دا فسوقا نمونا بدا بعد الایمان پس دا ایمان نا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ أَوْ شَاكَ تَوْبَةً كَلَّا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَذَاكَ سَانُمْ دَيْدِ ظَالِمَان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ مُؤْمِنَانُ أَيُّ إِيمَانُ وَالُوا اجْتَنِبُوا زَانُ سَاتَيْن كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ دَرِيرَ مَلْ قُلُنَا فَغُمَانْ بَانِ داش پاگم عدب دے بدگمانی مکوئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اجتنبو زانو ساتئی کثیرن دڑی رمل گولونا من ازنی پا گمان باننی گمان غیر اختیاری دے لکی او خبر راشی دا سری اختیار کینی عمل پی باننی مکوئی سری سرا سڑی او خضر روان دی نو تبی بدگمانو که او گره فلانی سرا خضر آوانه دا یه دیشی دا اخپلا خضوی اخپلا خوری وی نبیر اسلام سرا بی بی روانه وان صحابی مغی تورلو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیر اسلام و تفورو نوی دیدان اخپلا بی بی دا نو نویل ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے الحضرت پتا سبانے بمگا شرک کو این زان بر تحمد نہ بچکے نا سے خیال ببل نبل سری پا دماغ و ببود نہ راولے زان بر تحمد نہ بچکے یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اجتنبو زانو ساتئی اجتنابو کئی زانو ساتئی کثیران دڑی رمل کولونا من الظن بگمان ان بعد الظن یقینا بعد عمل بگمان باننی اسم گناہ دا ولا تجسسو او جاسوسی ما کوئی ولا یعتب بعضکم بعضا ولا یعتب او بدی دین بیانی غیبت دین کئی بدی دین بیانی بعضکم بعضنا تانسو بعض اند بعضو یو بل بدی ما بیانوئی غیبت ما کوئی یو غیبت تے بل بہتان دے بل جرح دا دیکھ فرق تے بہتان غیبت ہوئی تے او سرے یو غلط کار اغا نی کرے او تے اغلا نسبت کے پختانو تا تور ہوئی ہوئی توری پی پوری پو عربائی کہواتا بہتان ہوئی بہتان پی بانی ملک ہوئی تور پی مو پوری کہ ہوئی دوی ماو غیبت تے غیبت اغیت ہوئی یو سرے یو غلط کار آگا کئی غلط کار اکڑے وی آگا موجود نوی او تد آگا آگا غلط کار خلقو لبیانے دا آگا بغیر موجود گئے کے خوش شرط و سردہ دے چی دا غلط کار دا متوازدی نوی نور و خلقو تا دی نقصان نرسی گی آگا نقصان دا دا ذات پوری خاص وی نقصان د دې ذات پورې خاصي نور خلقو ته نقصان نه رسي نو دې ته وي غیبت هغه غلط کار کړی وي ا موجود نه وي دې خلقو له بیانې خدا شرط او سران چې هغه متوازی نه وي دا هغه غلط کار خلقو له نقصان نه ورکې نقصان هغه ذات پورې خاصي دین وی غیبت او درین دے جرحا یو سڑی کی دینی نقصان وی او آغا نور خلقو تا نقصان رسائی نو داغا آغا نقصان آغا تا خلقو لبیانے چی دین ازان بچ گئی نو دا جائز دی بیا چاکے او نقصان وی او تد آغا آغا نقصان خلقو لبیانے دیر پارا چی خلق داغین ازان بچ کی خلق داغین ازانو ساتی نو داغی عبد کی بیان رازی علماء چی کلا جرح و تعدیل کئی نو آئی فلانے راوی کو عذاب دے فلانے دجال دے فلانے دروجن دے دا جرحا آگئی کئی نو دا جرحا او تعدیل جرحا یو سری کی دینی نقصان دے آخل کو لبیان کا چی آغا متعدیوی نور خل کو لتی نقصان نسیگی دیو جنا دا مولا دا توبے شرطو نے جکل قرآن جکر کئی داولا توبے دا توبے شرطنم درے ذکر کئی سورہ بقرہ کی آیت 159 یو سلی او کم سپیتے کی دیر سے ہوئی جی ہاں کہو پڑھائی او داغین توبہ باس ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون یقیننا کسان چی پٹوی دیا کتاب چرا نگلے ہمگا قرآن و سنتنا من بعد ما پتا غینا بیننا لننا سے چی بین کریم گا دا خلق ہوتا فی الکتاب با قرآن کی اولائی کلا کسان یا لعنوم اللہ لعنتو عبدیبان اللہ ویلعنوهم اللاعنون او لعنتو عبدیبان لعنتو ان کی مخلوقان تو آن کتوبو باسی مولا اللہ الذین مگرہ کسان تابو چی توبو ماسی رکیت ماننا واسلہ درست کیا ملک بل پا سنت طریقہ باننے سنت بانی عمل کی و بیانو او اعلانو کی دفل غلطائیں ایمان اکار کولو دا میں غلط کولو قصدن میں کولو او یا میں یا پوہی دمانا نو خلق لا او بیانه وجه وخی و بیانو اگر پاپا مونگا هم دیر غلط کارو نکری دی خوب آغی بانی فخر نکو آغی مافی وارو دا اللہ نا ار وقت کی شرکیات مکری دی بدعات مکری دی رسمون رواجون مکری دی ار وقت دا اللہ نا دا آغی مافی وارو شرکیات مکری دی معصومان با مبوتلل دا زیارتون شری سازی بابا آغا کس جمعات سرا دیتا با خلق و معصومان دا آسو پاس پیسور کا چی سنتول بے خوتنا باوا پاپا با سنتون زکی دا چا سر با پیسے نوی نوی علق پتنا بلوک تاو رسیدو بالیغ بسو سنت کرے وینو دا سی دیر مثال نا پدی کلی کے موجود دی اوا تینا بالیغ سو زکر دوری جو پیسے باو سر نوی نمازم میں چی سنتولو استازی بابا تبے بوتلو پاس پیسور کو مونچیوارو سلوبو و سرا دا شرکیات مکڑی دی داغے اللہ نمافی غوارو ہر وقت کے دی ٹول کلی بدا سے کول چی ماشمان بے سنتول اور سنت باننے با دنیا دیرا ہونڈولا اس آغا نشتا جو سوابی بلتا ہوئی زمان عزیز سنت تیرا زیبا اور توی نبی علیہ السلام چی نماشم خوتنا کولا نو بل دیم کسی نو خبر کرے آ خوتنے آ پا سنت طریقہ وانے آ سنت پا سنت طریقہ شروع سو الحمدللہ خوشی سو خبری کی نا نئی راولی کو تیا ڈاکٹر تیبوزی معصوم سنت کی خوتناو چی کرچاوت کی خیرات کئی نو بیا کہ معصوم جور چی بیارو سو خیراتو کی صدقہ اور کی او کوس کی نی نو بس نہ کئی نو دا شرکیات دا بمونگا کول پدے کے ممتلاو پا خوابا ختمونا کے دلو زو چوڑو کیا ما تیاری گی جمعہ تو ساس سر بمونگا تلو جمعہ دا جمعہ اسپا باندے دا جمعہ پا اسپا بل تلو او صورت تغابن بموئے کول تا بلارو ختمونا بمکول دا جمعہ پا اسپا مازگر من بموچو کو آگے نرست بتلو نو چی لا بڑو نو دا سیا فادی خوابا مکتا سبق پا مون بیاو نوارے جارگے بچی کم طرف تو آگے تا با مکتا چی چای با پخی که اوریجی با پخی کلب اوریجی پخی که غٹی کلب چای و سر با میتھائی وا خوا خوشالا خوشالا دا جمعہ پی تا با انتظارو زمونگا دا صحیح کار نو دا ختمونه و پخوا که دا امولا با دا جمعه سه تا کتنو او جا جمعات که با استاز ناستو نو ویا لکوی دا جن دا سه زرد تیگی نن بیا دا جمعه سپا دا دا با ترایا دولا آو دا جمعه سه لاری ختم سوی اس خیراتو نا ار وقت خلق کئی خلق مالدار شو یوازی رجمی سپیتا کتل نیو ہر وقتی چیر چاوست کی گنو چی علماء عالمان کمزوری عجزانی اوی سرم امداد کئی نور و غریبان سرم امداد کئی کارا خیراتنم کئی پٹم کئی آن طریقے ہوتا آن رسمی رواجی طریقے ختم سرے دیر کارو نا پدی کلی کے نا قرآن و سنت نا خلاصیو نا ختم سی الحمدللہ نور بم ختم سی دا بازی بازی پیران شیری نوا پا کروتی سورو کی نسی خود دا دین سر رچا تعلق ستا دینا پا دین باندے غلط کار باندے دا چا پا تندی خوالا رازی نا آل اگیا دی ناسی پا سورو کے تاریدو نا کئی خلق رازی و زرگو نا سو نا روپای تیاخ لی ایمانون نا امخلاصی نبی علیہ السلام فرمائی مانا آمن کرن فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ هاو كما قال علیہ السلام چاہ چتا سو کے غلط کارو لی دو کہ وہ سے رسی کنو رد دیو کی فلاس سے منی کی فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ پلاس دی منی کی او کده لاس واسه نرسیگی نفابل انسانهین بیای پا جبا بانی منی کی بیان دیو کی رد دی پیو کی او که پا جبا بیانم نیسی کولی ردم نیسی کولی علم واسر نوی یا علم بیو کمزوری وی کزا اوس خبر اخکار کوم رد کوم ها نو حجر اصوات برا نو زور کیا سره برا بانی رازی کمزوری نو علم یاد داده فبی قلبه که ده بیان وستنی ده جبه نو بیادی زرکی ولی بدو گوری وزالک انزف الیمان او ده زرکی بد که تل غلط کانتا ده کمزوری ده نجن ده ایمان او که غلط کانتا ده زرکیم بدو نکتا یو سره شر کئی بیدت کئی او تا پی رد نکی او غورتر آغا صفت کئی جتا خدا اللہ ولی نو غلط کار تر از رکم بدو نکتو ولیسا ورا آزالکاو من خاندل من الیمان یا دوری ادانی امر ایمان اندر کی نشتا نبی علیہ السلام فرمائی نو غلط کار آخل کلا بیان کرت پی بانیو کا چی خلق تینا زن او ساتی حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اترو اونا ذکر الفاجر حتا یاربون نانسو اذکروه بما فیه حتا یاربون نانسو یو سڑی کی غلطی وی نو آخر کو لبیان کی اذکروه بما فیه حتا یاربون نانسو یاد کی آخر خلق اٹا خلا خبر کې یاد کی پا غلطی بانی پوئی کئی چی خلا کوئی ریگی داغی نا زان بس کی آل کفایا فی علم الروایا صفحہ 42 کی دا حدیث نکل کرے دے دانگی او سڑے بیداد کئی پا دین کے شریعت کی او کار نشتا پا دین کے نوے کار دا دے والا ثواب ہوئی دا بیداد تعریف دا دے چی نوے کاری پا دین کے او دینی گھنی چنه کاروی او دینی نگانی نایتا بیدت نوی چید چنه کاریو دینی گانی سواد گانی آیتا بیدت وی نوال کفایا فی علم روایا صفت 43 کلی کی لیسا لی آل بیدات غیماتون چسوک بیدت کئی داغا آغا بدی خلقو تخکارا کا دا غیبت ندے آل کفایا فی علم روایا نفتی بی بغدادی داوا ایب خلق الاخکارا کا یو بہتان دے یو غیبت دے یو جرح دا جرح ہاں یو سڑی کی دینی نقصان وی آتا خلق الابیانے دے رفا چی خلق داغی نزانو ساتی امو تودی وی دا جائز دے یا ایون دینو نپدے آیات کے دا جاسوس او غیبتو تجسس او غیبتو دے ذکر کو یا ایون دینا آمنو اے مومنانو اجتنبو سانو ساتھیں کثیر اندر دیر عمل کولونا من الزنی پا گمان باننی ان بعد الزنی ویسک بازی عمل کول پا گمان باننی ایس من گناہ داؤ و لا تجسس و جاسوسی مکوئیں ولا يعتبر غيبت مكوين غيبت بدي بيانول پوشيشا بعضكم غيبت او اغه توي یو سړی غلط کار کړي وا غلط کار داغه متعدی وي نور خلکو ته بیماری لګي اخر کا بیرتا غلط کار خوريږي نو خلک په خبر کا چې خلک داغه نه ځانو ساتي او کدا غلط کار متعدی نه وي داغه زان پوری خاص وی نبیا بیا خلق علم بیا دا غیبت تے دیو جنا دا امی توبہ چکل ذکر کئی نپاہے کئی دو شرطو نے ذکر کئی اِلَّا الَّذِينَا تَابُوا أَسْلَهُ دا امی توبہ کے دو شرطہ ذکر کئی اِلَّا الَّذِينَا تَابُوا أَسْلَهُ مَگَرَا کَسَان چِتُوبَ اُقْلَا وَأَسْلَهُ دُرُسِكُ وَمَنْ فَلَاهُمْ تَابُوا وَأَسْلَهُ تُوبَيُوا قَلَاهُمْ وَدُرُسِكُ وَمَنْ فَلَاهُمْ او دا مولا توبه هغه دې سر تو تاب واسو و بیانو توبه باسي تابو توبه باسي واسلو درست درست کو عمل خپل توبه وکړه او عمل درست کو و بیانو او بیان کو نو دا مولا توبه درې ساته بقره آیت 159 کې او دا امیر توبه دو ساته آل عمران آیت 89 کی آیت 9 تابو واسلو توبو باسی عمل صحیح کی دا منافق دا توبی سلور چرتا سورہ نساء کی آیت 146 کی اللہ الذین تابو واسلو وانتسمو باللہ واقلزو دینہم للہ دا منافق دا توبی سلور چرتا تابو واسلو توبہ او کدا منافقت نہ واسن درست کو ما پن درم وا تسمو بلا امون ګلو لا ګل په کتاب دانو سلام وا لذ دینه لله او دین خالص کو الله تعالی منافق ته توبہ سلور شرطا نسبګه مادب ذکر کئ چې غیبت مکوئ غیبت او ولا ان تبانکم ما ذو او غیبت نگئی بازن تاسو دبازو ایو حب واحدوکم ایا خوخیت او دتاسو نا ایا کل لهم آخیه چی خری خوخا درورا میں تند ملان فکره دموها نبت کنی تاسو اغیل لران غیبت کول دار مر رور خوخ خوراک تے فکره دموها نبت کنی تاسو اغیل لران وَاتَّقُوا اللَّهَ او يَنِقِي دَلَّنَا إِنَّ اللَّهَ بِسَكَ اللَّهَ پَاكَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ تُمَا قَبْلُونَ كَمَا رُبَانَنَا پا غیبت کی دیر خلق مبتلا دی غیبت کیا دی او سرے لگیاوی یو یو پسی لگیاوی بلبل پسی لگیاوی غیبت دا دیر زیاد تے او غیبت دا د مر رور غوخی خورن دی او تڑی دی دا غرور مر دیو دی لگیا دی دا غوخی خوری نا اللہ وی ایو حب آدو کم آیا خوخیو نتاسو نا ایا کل لهم آقی ہے کی خوری غوخی نرور پل میں تن ملو فکره دموها نبت کنی تاسو آقی لران دا مر رور غوخی نخوری وَاتَّقُوا اللَّهَ نو چې د مړو ورغه نه خو دا ته بدی لګي نو د ژوند ډیر ور غیبت مکا دا داسې دی لکه چې د خپل مړو ورغه خوري وَاتَّقُوا اللَّهَ دیو جنا نبی اسلام فرمایي مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چا چې په مسلمان باندې پرده راوستا مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چا چې په درا وستا په مسلمان باندې الله په قیامت کې په درا ولي لازابونو نا مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ او یې نه ګید الله نو ان الله همیشه کله پاک تواب رحیم تمہ قبلون کې مې ربان نه وَمْ عَدَبَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے خَلْقُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَقِنًا مُنْغَ فِنَا كُلِيْتَا سُلَرَا مِنْ ذَكَرِ وَانْسَا لِيَوْ سَلِيَوْ خُزِنَا وَجَعَلْنَاكُمْ اَوْغَ سُلِيْتِ مُنْغَ تَا سُلَرَا شُوبًا لِلِنَا سَبُنَا وَقَبَائِلَ وَرِ وَلِي قَبِلِ لِتَعَارَفُوا نیرہ بارا چیو پیجنیو بلاو انا کرمکم یقیناً مکرم نستا سناو معزز دستا سناو اند اللہ پنید اللہ اتقاکم پریزگار ساسو دے چی پریز کئی شرکیا سناو پریز کئی بدعا سناو پریز کئی دمناہیو دا اللہ ناو او کسرے پریز نکئی بیا دوی اثر نه کوي ډاکټر چې دوی ور کوي زکام والی سینه خراب وي ډاکټر دوی ور کوي یخ نه پرهیز کوا د غوړ نه پرهیز کوا یخ مخورا غوړ مخورا او کده پریز نه کوي نو دوای کې بیا اثر نه یا دوای اثر هغه ځای لکیږي بیا پرهیز علاج سے بہتر ہے ڈاکٹران کی مانوئی پرہیز علاج سے بہتر ہے پرہیز کوا نو علاج تربیا ضرورت نہ راځي لکه حکیمان شیدی نو آغئی باز پفاکیو غریبی بوا نو علاجیو نمی پفاکی سرا کول پلوگی سرا لکه مثال پر طور زکام بسڑے والو زکام بے والو نو پا بدن کی رطوبت زیاد تی اخنی زیاد تی نو خوراک پہ بند کو بزان خوراک پہ نکولو چطرا سی معمولی بے سو خوراک گرم نور خوراک پہ نکولو چطرا خوراک پہ بند کو نو میدہ بے خالی سوا او اغا نور گیس پہ نجوڑے دو نو نزلہ پہ نجوڑے دا اکه خوراکی سریو کی گیس جوڑی گی خیٹ خراب اسی یا گیس جوڑی نا گیس برا کیجی سر تا لکه پتیلا پور بسی آغا براسو کیجی پتیلی سر چی ترالی رکی ناغی نو برا بائی گی آغا براس کیجی ناغی نو بیاو بجوڑی چی دا گیس دا خیٹ سر تخیجی برا سر تو کیجی ناغا یک سی ناغی نا نزلہ جوڑا چی دا نزلہ بیا پلان دی رازی چی پا مرائی رازی نو بیا سرے تو کیجی چی پا پوز رازینو بیا پوز بندی سلین سر بندی بیا لگینو باسی او چی وگونو بندی سینو بیا وی وگونو می بندی بیا وگونو کار نکی نو حکیمانو بدا علاج کولو چی خوراک بی بی بند کو او داشت سمامولی ونی بی خوراک ناغا رتوبت او کم سو زکام بی خشو بغیر دوائی نا خیط خراب ہوئی دا غیر دا غیر علاجی چی خوراک مکو دا سی معمولی اندی سا خوراک نو پا فاکا کشی باندی پا لوگ باندی بای علاج کرو دا یو بیماری او میده چی دا حکیمان وی المیده تو ام الامراض میده دا دا بیمارو مور دا بیماری دینا پیدا کی گی یو میده دی سمعی نو طول او میده چی دا دا چا سمعنی مشین چی دی نو دا نئی چا سمانی لکا تریسر کچے غنم والا چے و تریسر کئی نو چیال تا برا سرے ناس تی نو کلا تی گیڑای زیادی چی نو آغا خلابن چی آغا تریسر ادری گی او چی کلا دتا خوب ورشو دی چی نو آغا مشینہ چی تاوی غرا غرا غرا غرا کئی بیا نو بیام نقصان کئی چی تش تاوی کی بیام نقصان کئی چی اوورلوڈ چی نو بیام نقصان کئی پا اندازی سر با وطا ورسے نو اندازہ سی دا دیر اگرانی دا دیر اگران دا چی تا پا اندازہ خوراکو کی دا اگران کی مانو چی دو درے نورای دیرہ تکی گی نو بس کا نو منگا خوالا بس کو چی خواب پا پوز و خلا بانیار سرو بھئی گی نو خیت ہر وقت خراب ہوئی زکام ہر وقتی پوز و بور دار سری بندی یہ سیخی جی آگا نزلہ جوڑی گی کلا پا پوز راجی کلا پا مرائی خوراک تا پا اندازه کوا او یو خوراک کوا نویر اسلام با یو خوراک کنی یو خوراک کوا گان خوراک کنی ما کوا نو بیماری کی بنا دا صحت خیال ساتا دیو جنا ابراهیم علیہ السلام مکی دیر سوی دی سور انبیاء کے و ایزا مرز تو فهو یشتین ابراهیم علیہ السلام وی چی کلا زی بیمار سما نو اللہ مالا صحت را کئی و ایزا مرز تو سیغا دا متکلم روڑی دا مرض دا بیماری نسبت زان تکی و ایزا مرض تو فهو یشفین کلا چی دا بیمار شما نو اللہ مالا شفا را کئی دا بیماری نسبت زان لکی او دا سنوی چی و ایزا یمرضو فهو یشفین کلا چی می اللہ بیمار کی نفع نقصان کو اللہ رسی و دا سنوی چی کلمی اللہ بیمار کی نو بیارا اللہ شفا را کئی نیتا مرض نزبت ہو آغازان تا کئی و ایزا مرض تو فہو یشفین کل چیزی بیمار شم نو اللہ را لبیا شفا را کئی و ایزا مرض تو دا مرض تو سیغال متقلم ہے سور سوارا دا انبیاء نرے سور سوارا نور لسم سپارا کی آیت نمبر 80 آتی ایم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ مریض تو صیغہ د واحد متکلم راوړه کله چې بیمار شم فهو یشفین نو الله را شفا راکې دا شنو چې کله می الله بیمار کی نبی الله شفا راکې نه چې بیمار شوا یعنی بیماری راځي د انسان د به اعتدالې د وجنا د خوراک زیاتو کی خوب زیاتو کی هر یو شی چې د اندازې نه زیات شنو ریاکشن کوي کمال دولت د اندازې نه زیات کی نسره خرابې نسو تماسو شرابو کبابو په زینګانو په دې باندې اخته شي بیا کمال دولت زیات خوراک کی زیات کی نو خېټه پرسته خېټه خراب شي یا د سنو لګي او یا قبض یا خېټه سخت شي او یا د سنو لګي چې کله خوراک زیات شي د اندازې نه او کله چې خوب زیات شي نو بیا سره اوپر شي سره وي جوړ دلا چې پمپ ورکړي په بعد دونه پړسولې دا دې خوب ډېر کوي چې خوب ډېر اندازې نه هر یو شی چې د اندازې نه زیات شي خبرې چې د اندازې نه زیات شي نه بد لګي دا الله خبره نخا حتا يسمع كلام الله دا خوري خبره به دینه لګي قران دا بنده خبره چې اندازې نه زیاتی شي ناغا بیا ریاکشن کوي دا کړه تو سره دې ډېر خبره کوي ناغا یا ما دې دې کوي ما دا څه کړو تری وې دې چې ما ته خراب وي اندازې نه خبره زیاتی شي او خیال سره دې خبره نه کوي خير الكلام ما قل ودل او خیال سره ا لګي خبره کوي خو خي خبره کوي نو د بیماری نسبت ځان ته کوي نو ابراهیم علیه السلام وایي چې زه بیمار شم نو مال الله شفا را کوي نو الله وایي تاسو کې مکرم او معزز څوک دی اتقاکم چې پرهیز کوي دا پرهیز نه دادو نه خبر لري لاړه چې پرهیز کوي نو ظاهری بدن دا به سم وي صحت خیال ساتي د حفظان صحت خیال ساتي خوراک لگ کے پٹھیم کے خوب لگ کے پٹھیم کے خبر لگ کے بیزائن کے ضرورت خبر کار پاندازہ کے چیسو نکولے سے او دا سے عبادت ہو داری او کار خل خل ٹیم بھی ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم اللہ پنیز سوک مکرم و معزز ہے چا متقی و پریزگار چا پریز کئی روحانی بدن کیا پریز کئی نمتقی سڑے دا اللہ تنیزے این ناکرمکم یقنان مکرم عزت مند سا سناو اند اللہ پنید اللہ اتقاکم پریزگار دا سا سننے اند اللہ یقنان اللہ علیم الخبیر پوہدے و خبردار دے اس حال دا منافقانو قالت العرب ویل ببانشانو آمنو مونگا ایمان دولے رہے قل غوامت لا تؤمنو لم تؤمنو شریما نظر لیتانسو ولیکن قلو او لیکن وائی اسلامنا مونگا اسلام رو دے مونگا غالے خیداؤن یو ایمان دے یو اسلام دے ایمان دا ذر صفت دے او اسلام دا خلی صفت دے ایمان دا شروع کی گی دا ذرنا او ختمی گی پا جبا ایمان تصدیق قلبی ته وی ایمان د زړه صفته شروع کیږي د زړه نه او ختمیږي په جبا اسلام د خپلی صفته شروع کیږي د جبا نه او ختمیږي په زړه منافق دا وایا قل لم تؤمنوا وتا شریمان نظر له تاسو ولکن قولو نه کین وای اسلام نام غاړه پیدا ولما يقول الايمان او نظر کین سے ایمان په قلوبکم پزرنو تاسو کې وین تو تی الله کجره تامیداری کوي تاسو د الله ورسولونه پیغمبر د الله لا یلی تو کوم کمن کی تاسو لرو من اعمالکم نامدن تاسو نو شیء ازربن ان الله یقنن الله غفور رحیم مخن کے مہربان انما المؤمنون الذين یقنن کامل مؤمنانا کسانی آمنوا بالله ایمان رڑی پا اللہ باننے ورسولی او پا پیغمبر دا اللہ سم لم یتابو بیا شک نکی دئی و جاہد و جہاد اکڑی بیام والی پر بولو دمالو نو درئی و انفوسی موت او پا کرولو دزانو نو درئی فی سبیل اللہ پا ولا الله کې اولائک ناکذان هم الصادقون دیدنی چنی قل اوات اتعلمون الله آیا خبر وی تاسو الله بدینکم پدین تاسو والله یعلم اعلی پیما پابنی فی السماوات جبسمنو کلی وما فیلاندو احا جبسمو کوکی والله انا پاکی وکل سین علیم پاریو سین بانی پویدن یمنون علیکاو زباتی دی پتا بانی اندا خبر اسلمو شدی اسلام روندن راشی تا تبویز مواحد ما اغا اسلام با پتا بانی زباتی یمنون علیکاو زباتی دی پتا بانی اندا خبر اسلمو شدی اسلام روندن قلو آیاتا لا تمنو مزباتوئی علی اپ ما بانی اسلاماکم اسلام سانسو ما بانی زباتول سرکے فیرے تار پارا بل اللہ بلکی اللہ یا منو احسان کئی علیکم پتا سبانی اللہ پتا احسان کرے ان حداکم چہرے تکڑے تاسو تاو لیل ایمان ایمان تا لارے سمکڑے تاسو تا لیل ایمان ایمان تاو ان کنتم صادقین کچرے تاثرین چنین دعوت توحید پی تفریقی ان اللہ یقینن اللہ یعلم پوئی گئے وقیم السماواتی پپڑو سیزن الاسمانونو والآد عد ازمکو واللہ اللہ پاچر مسیرن خبردان دے بما پابان تعملون کہ کہوئی تانسو سورت کے عداد سبائے ذکر کول اول ادب قرآن و سنت نممکی کی گئی شورت دزان مکوئی شورت دا قرآن سنت کوئی دویم دا نبی علیہ السلام پا مخ کی آواز مونسط ہوئی دا مشر بیاد بی مکوئی درہم بیدبار کراشی تا سمینس کے بعد توڑ راولی دا یہ تحقیق کوئی سالو رم کد دو مومنان ترمنز جگل راشی اصلاح کوئی صلح کوئی فاسی اوبائی نہما پینزما یوبل پورٹو کی مکوئی شپاگما غیبت مکوئی دے یوبل اوما زان کی تقوی پیدا کئی ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم مکرم و محرستا سنا پنیز دا اللہ تقوی دار و پریزگار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت سور قاف قاف مکی سورت تے ترتیب دے سورتن کی 50 پنزوستم اور ترتیب دے نزول کی 34 سلو دیر سمو پس سور مرسلات نا نازل شہ رے مکی سورت سرا ربط بگن ہو جرے مکی سور حجرات کے ہوئے دویم آیات کے یا ایو الذین آمنو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی تو نبیر اسلام بانے پل آواز مونچت ہوئی نبدی سورت کے ہوئی آیت نمبر 37 و دیر سم کے آج 37 و دیر سم کے ہوئی النبی ذالک اللہ ذکراؤ لمن کان لہو قلبون زکا مونچہ تو ہوئی کہ پڑے کے پند و نصیت تے دا خبر ستاسو دا نصیت تا پارا دا دا خبر ستاسو دا نصیت تا پارا دا ستاسو پا کے فیدہ دا کہ دا نبی علیہ السلام پا آواز آواز مونچہ تو ہوئی دا نبی علیہ السلام پا طریقو پلی طریقی مونچہ تو ہوئی دیکھیں ستاسو فیدہ دا دے موجہ مکی صورت کے اول کے لئے قرآن و سنت نمہ مکی کے گئے یا ایو الذین آمنو لا تقدموا بین اللہ و رسولے قرآن و سنت نمہ مکی کے گئی بری صورت کے وئی آخری آیت کے فضا کرم القرآن من یخاف وعید فدے قرآن بان خلقو تا پند و نصیت ورکا دے خبری پند ورکا ترغیب ورکا فضا کرم القرآن پس پند ورکا پا قرآن باننی پیدا باتی سوک اخلی من یخاف وعید ہاں سوک چنی کی زمان دا زامنا درے موجا موقع سورہ حجرات کے بیان دا جہاد ہو دی صورت کے اس بات دا قیامت کئی موقع بیان دا جہاد ہو دی صورت کی ہوئی دا جہاد دا دی فائدہ با قیامت کی اللہ در کے دی صورت کی بیان دا جہاد کئی سالو رم ہو جاؤ موقع صورت کی سوال لسم آیات کی ویلی یوبل پروٹو کے مکہ ہوئی لا يسخن قوم من قومین یو بل بلټو کې مکه وای مکه صورت کې حجرات کې ویل یو بل بلټو کې مکه وای دې صورت کې وای چې چا انبیاء علیه السلام بلټو کې کړی وي نو ای الله تبا کړیو سوال سمایا کې وای واصحاب الایک دی قوم توبا کلن کذب الرسل فقوید انبیاء علیه السلام بلټو کې کړی وي نا اللہ ای تباہ کریو پینزم آواجا محقی صورت کے آداب سبائی ذکر کرو وہ آداب ذکر کرو نبدی صورت کے اس بات تک قیامت کئی کہ معصرت اس صحیح کام نا اللہ وداغی عجر پا قیامت کے در کئی محقی صورت کے آداب سبائی ذکر کرو دی صورت کے اس بات تک قیامت کئی کہ اللہ گوارے عجر پا قیامت کے در کئی دنیا کے بعد امزرم اتمین کئی خواہ آجر بدلے او قیامت کی ملائے گی نورم گن وجوہاتی امتیازات تصورتو امتیازات تصور قاف دا صورت ممتاز پر دوے میاد باندے آیت نمبر دو باندے بل عجیبو انجا اہم منظرن دارنگی دا صورت ممتاز دے پر آیت نمبر سولا ونا نقرب الیه من حبل الورید یا اللہ عزت مرائی در گناہ تنیزیم دارنگی دا صورت ممتاز دے فات اٹھارا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید دارنگی دا صورت ممتاز دے فات بائیس فکشفنا عنکا دو اسمیات فکشفنا عنکا قطعہ اکاو فبصرک الیوم حدید دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر سولہ وَنَا لَوْمَا تُوَنْسُزُ بِهِ نَانْسُوهُ خلاصہ دے صورت ہو صورت کے اس بات دا قیامت کئی بِالْعَمْسِلَا فَمِثَالُنُو فَمِثَالُنُو سَرَا اس بات دا قیامت کئی او حلاکت دا قومنو ذکر کئی چے کم حلاک شوی دی پخوا او دلیل عقلی ذکر کئی او مسئلہ توحید ثابتی ادلہ عقلیہ و اثبات توحید ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قاف دی حروف اپمانا بانی اللہ پاک علم نے والقرآن المجید اور شاید دی قرآن مجید دی بزرگی کتاب دے والقرآن المجید شاید قرآن دا بزرگی کتاب نے بلا جبو بلکی تعجب کئی دئی ان پری خبر بان نی بلکی تعجب کولو دئی تعجب کلے ہو دئی اوزم تعجب کئی ان پری خبر بان نی جا آم چراغی دئیتا منذر من عمر یا یرون کرے دئی نجیزنا فقال الکافرون وسیل مکافرانو آزا سے او ناجیب دائیوں سے دے عجیبا ناسنا ایزا میتنا آیا کلا چی ملو شمگا وکننا ترامنا شمگا خاوری ذالک رجعن بائید ذالک رجعن داوا پس کی دل بائید لری دید آقلنا ویدہ خوزمگا کلنم انی کافرانو بوی شمگا خاوری شو انو بیا او پاسو ویرا پیدا رسنائی دنیش ننے پیدا سورے دار کیوئی حالاتا لل انسان حین من الدارین لم یکن سے ام مذکورا سورے دار اول آیت کیوئی دنیش نیستکے نبیاری رخور انیش پیدا کولے آئیزا متنا کافرانو یا کلا چمر چمونگا وکننا ترابنا چمونگا خورے ذالک رجم بائیدو دعا پس کے دل لپیدی دا اقل نام قد علمنا بتا کی سرا پیجن مونگا ما تنقص الاردو آج کم ویزمکا من اند دینا واہندنا پنیزم باننی امون سرا کتابن علم دے عمل نامہ لکلی حفیظو ساتن کے نا عمل درین وإننا من سر كتاب فمانا مكتوب عملنا منا لدي حفيصة كنام دلين بل كذبوا بلکه درو جنتیا کرو دين بالحق بحكم دالا لما جاءم هر کلا چراغ نئتا فهم پدين في عمرين فكار مريج گڑو کرين افلم ينظرو آیا نبوری دين الى السماع اسمان تا فوقم دا پاسد دين كيف بنيناها سرنگ جو کرم گدی لرا وزيناها آخر تکرم گدی لرا دی اسمان لرا وما لعنی سر دی اسمان لرا من فروج سچادا ولا نازمك امددناها خورکر دمگ دی لرا ولول دمگ دی لرا والقینا او غلدولی دی مونگا ایخی دی مونگا فیا بلیز مونگا کی رواسیا غرونا دا میخون دی غرونا دای پیٹکوالی رواسیا غرونا آدو کسا لگیو ویر دنیا کی چی مونگا آباده کهو نچه چر جور چی آبادهو چی نکور کیا دیرا ملبوی اپاتی چی وی اللہ پاک چی دا آسمان جوڑو لو نو دی آغا ملبس شوا نا بل و دوی دا غرونه ننی و ادارا بایدلی برنه کنه دا آغا ملبره کنه دا غرونه دا میخونه تکوالی والقینا فیها اول ظلمگا پده که پده از مکا که نواسیا غرونه وام بطنا زلو کری جمگا فیا پده از مکا که من کل زوجم بحیجو دار کسما گیا گانه گیا گانو تازونا زوجن گیا گانه جوڑی بحیج تازا تب سرطن نا بیان دب سرطن و ذکران پند لکل عبد منیب دپارا داریو بنداؤ منیب را گزیدو کی اللہ تاؤ چینا بد بی پکی طلب بی پکی مینہ بی پکی شوک بی پکی لکل عبد منیب دپارا داریو بنداؤ را گزیدو کی اللہ تاؤ رجوع کون کی اللہ تا و نزلنا او راورو منگا من السمائی دبرنا ما انباران مبارکن دبرکت والا د خیر والا فام بطنا نظر گنو منگا بھی پلی باران سارا جنت باغنا وحب الحسید او دانی لو شرین و نخلا پیدا کری منگا کجوری و باسقات دنگی دنگی و نخلا باسقات او پیدا کری و نخلا پیدا کری دی باسقات کجوری او دا کجوری دا مدینه که دیر زیادی مکه که دونه نیست تر بودی مدینه که لوی لوی باغو نری دادل جمتلیو نا آلتا یا ملگره ناغا باغو نو تبوت لوی رادا چه نبی علیه السلام باغ دا توخیم چه آجوا کجورا آغا بے پاکی کرلا نو یو کجوری بوٹے دیدے ناس دیرے بے اندازے کجوری کئی پا منونو کجوری کئی یو بوٹے او پا دے جون جولائی کے وزدہ لپخی دو رزی دی جون جولائی کے دیو رزو کی پخی گی کجوری حال تا دیرے زیادی دی ورہ اللہ سمرا مہربان بات چاہے نور سیزو نا فصلو نا نکی گی او کجور زیادہ کی گی او کجورو کے دیر خوخو کسو نا دی آجوا کجورا چی دا نبی علیہ السلام فرمائی چی صحاب دے ودانے او پڑے نو نبی مارو نبی اللہ بچ گئی آجوا این جیم وو حالفا آجوا دا دیر اگران دا دا تقریبا پیتا اویار ریال بانی یو کلو دا سار ست تر ریال بانی نو پاکستانی تینا دیر پیسی جوڑی گی یو نیم زر روپای تی جوڑی گی تقریبا یو کلو پا یو نیم زر روپای دین هم گرانی گرانی اشتر نو آل تا کجور دیر اللہ پیدا کری دی آغاز طاقت تیر ون نقلا او پیدا کری کجوری باسقا تین دنگ دنگ لها دلات والعنون تیری ندوید جوخت جوخت رزقا للباند دا مفول لہو دے رزقا دپارا دا رزقا للباند دپارا دا بندگانو و احینا تانا کری دی مونگا بھی پنی باران سارا بلنا تمیتا کل اوچا جو انے کو تازا کونگا پتی باران سارا بند تمیتا کل اوچا کذالک الخروج داول سورتو ومدارنگی وطل دینا قبرونو نا سنگتی دا اونی بوٹی دا دزمکی نرو باسم دا سی بتاسو دا قبرون نپاسم کذالک الخروج دارنگی وطل دینا قبرونو نا تخیب دنیاین کذمت قبلهم دروغید محکر دینا قومنو انقام دنوح علیہ السلام واصحاب الرسی او آقویوالا وسمود وسمودیان وعادن وعادیان وفرعون وفرعون واخوان لوت اعمال گری اند لوت علیہ السلام رونا دا لوت علیہ السلام ملگری دا لوت علیہ السلام خلقوی کنی زمگرور ولی دا ہوئی دا یو ٹبر دے واخوان لوت اعمال گری دا لوت علیہ السلام واساب لیکا دے اعمال گری دا جنگ والا ابن والا وقوم توبا او قوم توبا سوال ذاتیانو یمن کی کولن ٹولو کزم رسولا درو جنتی اکڑا پا بیان مسلم مانی فحاق وعید ننازل سو عذاب زمان افا آئینا آیاستری چونگا بالخلق اللہ والپا بلعیس اول سرا بل هم بیلاب دین بلکہ دائی پا شکری من خلق جدید لپیدائیس نوینا ولقن قلقن الانسانا او پدا کی سر پیدا کرے مونگا انسان و نالمو او پیجن مونگا پوی مونگا ما پابانے تو وسوسو چی وسوسا چی وسوسا زلکی چی تیر سی وی زلکی میں وسوسا رالا زلکی میں تیر دو و نالمو پوی مونگا ما پابانے تو وسوسو چی تیری گی بیہی پدے سرا نمسو پس لدنکے و نانو اکرم مونگا نیزیو وَنَانُ وَمُنْغَا لَوِ اَقْرَبُ دِرْنِ دِيُوْ إِلَيْهِ دِنْسَانْتَوْا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ دَرَكُنُنَا مَرَئِنَا اِذِ اَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ کَلَاشِ اَخْلِ اَخِذُنْ كِيَانِ الْيَمِينِ دَخِي تَرَفْنَا وَنِ شِمَالِ رَبِرْ تَرَفْنَا قَعِيدُ نَاسَ مَا يَلْفِذُو من قول یوینا یا نو یوینا الا لدی مگر ددسرا رقیب نگابان عتی تیار یا ساتون کہتے ہیں ددخلی نا جسنگا تکیو جی فورن فریسی لکی یا کم عمل چی دیکھئی نا فریسی لکی وجات سکرات الموت اورا بشی علامات مانگو بالحق پریشان سارا مرگ نہ سو تختی دے نشی کہ تختی دے سے مرگ نہ ٹول خلق پر تختی دو کہ دا پتہ رہے جارا زب داخلو کے مرما او بزی دے کہ زمانے سے پورا را او دل تا بزو مرما فرشتہ و دل ترازی بل دیتا نشی رات لے نبیا ما او لکا سنگا چی مفروری او پولیسی نشی نا بیا غزی لنو رازی بل دیتا تختی درے تلاتی دا سی مرگ نا سوک پٹے دے سوے ٹول خلق پا یو خواب الخواب تختی دل بیا مرگ نا سرے دی گی اللہ وئی وجہ اصغرات الموتی اور آبشی علامات مرگو بیوشی دا مرگو بالحق پریشان سارا ذالک دا مرگ جنے ما کن تنیتا من حد دی مرگ نا تحیدو تختی دن کے دین تختی دن سے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ دَارَ الدَّوَادِ وَجَاءَتْ أَرَابِشِ كُلُّ نَفْسٍ نَارٌ نَفْسٌ مَهَادَ سَرَائِقٌ شَلُن كَيْبُ وَشَهِين أَوْ غَاضِبٌ بَنِ لَقَدْ كُنْتَ بَدَكِ سَرَوِتَ فِي غَفْلَتِنْ فاغم بلد کی پناہ قبر ایکی من حاضاؤں ندیو ردی رب قیامتناؤں فکشفناؤں پس لری بکمونگا ان کنتا نغتوا آکاو پردیستا فبسرو کل یوماو پس اگورا ننوزی حدید تیز تیزاو حدن اگورا ننوزی تیز تیزاو وقال قرینو اوائبا ملگر دداو آن فرشتی دلتا مراد دی وائبا ملگر دداو جواد القرآن لکی دلتا قرین نمراد آن فرشتی معرف القرآن لکی قرین نمراد دلتا فرشتی جواد القرآن صفا 1171 درم جل معرف القرآن اتم جل صفا 145 اور تفسیر عثمانی صفا 689 689 اور تفسیر مدارک سلورم جل صفا 178 جدلتا قرین نمراد فرشتی دی وقالا قرینو وی منگر ددا افرشتی مال دیاو حادا مال دیا دا چی ما سنعاتی دو سیاران وقالا قرینو وی منگر ددا حادا مال دیا دا چی ما سنعاتی تیارو القیا او غرزوئی القیا تسنیہ لتقرار القی القی او غرزوئی تفسیر علمانی اوانا کی تسنیہ لتقرار القی القی او غرزوئی او غرزوئی او غرزوئی او غرزوئی القی القی او غرزوئی او غرزوئی فی جاننم اپا جاننم کی کلنا کفارن ہریو نا ہریو کافرہو عنیدو عیناد کرو دین دا اللہ سارو مناؤن نخیر دخی مناؤن منکو انگیو للخیری خیر لرام دا خیر منکو انگیو مناؤن للخیری منکو انگیو نا خیر امام راضی رحمت اللہ علیہ منکو للخیر دا ایمان مناؤن للخیر منکو انگیو دا ایمان یا للخیر خیر دا قرآن نامم دا مننا للخیر منکون کیا دا قرآن نا معتدن دا حدنا تیرید ان کے مریب خوشک ان کے زیاد شک ان کے اللذی حرا آکس جالا جگا زولے و گرزولو بے یا گرزولی ایمان اللہ سرد اللہ ایلان آخر مددگار بل فالقی آو فصبہ وزید لراؤ فی العظام شدید فعظام ساکن قال قرینو و بو ایمان کرے دداؤ اس دلتا قرین نمراد بدل لے دلتا قرین نمراد شیطان لے ناکار عمل کرے قال قرینو و بو ایمان کرے دداؤ معرف القرآن لکی اتم جس دفعہ 145 قرین نمراد دے جاکہ شیطان دے وقال قرینو ابو ملگر دداؤ شیطان جواہر القرآن نے لکھی دے دے درم جل صفحہ 1171 دے دے کہ قرین نمراد ناکار ملگر شیطان اور تفسیر شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ وسلم لکھی صفحہ 689 کے دے دے کہ مراد قرین نا ناکار ملگر شیطان تفسیر مدارک نے لکھی دے دے کہ مراد شیطان روح المانی نے لکھی مدارک سرون جل سوا 179 رولمانی پروشتم جل سوا 189 189 قرین نمراد دے دکی شیطان قال قرینو او بوئی ملگر در شیطان ربنا آناکار ملگر دنیا کے آیا شیطان ربنا ارمان دنگا ما ادغی دومانو گمرا کرین دلنا ولیکن کانو لیکن او دے ویز والا لمبائیدو فگمراہ لرکے قالا اوئی اللہ لا تختصمو جگرم کوئی لدئی آو زمان سارا زمان دربار کے وقن قدم تو او بتا کی سارا مخی میرا لگلی ویلے کمتا سوتا بلوائیدو آکام دے رولو قرآن میرا لگلی ہو آکام دے رول میرا لگلی ہو ما یبدل قالو نبدلی کی حکم آو لدئی اما سراؤ وما انا نمد بظلام للعبید بظلام ہے ظلم کو ان کے للعبید فہیت یو بند بانن موسکو نبیات سبقو نور بانگوئے.